Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці біліся продкі на дуэлях? Міхась. Думаю, што лепей за мяне на вашае пытанне адказаў бы, да прыкладу, вядомы ўсёй Еўропе дуэлянт князь Богуслаў Радзівіл. Ужо амаль стагоддзя такі сродак высвятлення стасунка ў нашым грамадстве не практыкуецца. А ў даўнейшыя часы ўсё было як у людзей. У раннім сярэднявеччы дуэлі існавалі ў выглядзе судовых паядынкаў ардалію. Іх удзельнікі ўступалі ў двубой у прысутнасці святароў і прадстаўнікоў улады. Пераможца не толькі святкаваў сваю перавагу ў дужасці і спрыце, але і прызнаваўся невінаватым. Яшчэ адным відам дуэляў былі паядынкі падчас ваенных дзеянняў. Тады ворагі рабілі спробу вырашыць справу не бітвай, а адзінаборствам ваяводаў ці выбраных ваяроў. У нас пад уплывам Заходняй Еўропы пачалі адбывацца і рыцарскія двубоі. Вядома, да прыкладу, як у 1390 годзе сышліся памерыцца сіламі брат Ягайлы пінскі князь Нарымунд і нямецкі рыцар з войска Вітаўта, які тады імкнуўся адваяваць у Ягайлы Вільню. У 16 стагоддзі у Вялікім княстве літоўскім надышла эпоха класычных дуэляў. Знакаміты статут 1588 году меў адмысловы артыкул, які двубоі сурова забараняў і пагражаў неслухам, адміністрацыйнымі і крымінальнымі санкцыямі ажно да пакарання смерцю. Тым не менш, забарона не была поўная. Вялікі князь і гетман маглі даць адпаведны дазвол, калі на тое будуць прычыны вялікія і важныя. Прычыны знаходзіліся. У 1581 вялікі князь і кароль Степан Батура атрымаў абразлівы ліст ад Івана Жахлівага. Наш манарх адказаў выклікам на двубой: «Вазьмі зброю, сядь на каня, сыдзіся са мной в абраны час, пакажы, які ты муж і як давяраеш праўдзе сваёй. Рассудзім спрэчку мячом, каб меней крыві хрысціянскай лілося». Крамлёўскі тыран праўдзе сваёй, відаць, зусім не давяраў, бо не знайшоў мужнасці даць на выклік хаця б пісьмовы адказ. Вартай гаспадара быў і маскоўскі ваявода Шуйскі, якому ў тым самым годзе ў часе аблогі нашымі войскамі Пскова ўручылі абгрунтаваны выклік на паядынак ад кароннага гетмана Яна Замойскага. На прызначанае месца дуэлі масковец, парушыўшы слова гонару, не з'явіўся. Ды не гледзячы на забарону, двубоя сярод шляхецкага стану рабіліся ўсё больш пашырыныя. На шаблях альбо пісталетах біліся дэпутаты соймаў і соймікаў. Хапала і тых, для каго бясконцыя дуэлі ператвараліся ў спосаб жыцця. Сярод іх, напрыклад, князь Богуслаў Радзівіл, які ў маладосці вандраваў па Еўропе, адзначыўшыся ў некалькіх краінах десяткамі двубояў. Гарадзенскі сойм Рэчы Паспаліты ў 1678 годзе прыняў яшчэ адну пастанову пра забарону дуэляў. Ды на яе мала зважалі. Пагатоў увайшлі ў моду паядынкі, прычынамі якіх былі красуні, ліцвінкі ды полькі. Паколькі іхняя прыгажосць з кожным годам адно расцвітала, колькасць дуэляў таксама расла. Ужо ў крыху пазнейшыя часы прадстаўнікі знакамітых магнацкіх родаў Людвік Міхал Пац і Адам Юрый Чартарыйскі двойчы выходзілі да бар'еру, каб высветліць, хто мацней кахае Ганну Сапіжанку. Наш суайчыннік, расійскі пісьменнік Фадзей Булгарын, што паходзіў з-пад Узды, пісаў пра тыя часы: «І на вайне, і ў мірныя гады мы шукалі небяспекі, каб сцвердзіць смеласць і зухаватасць. Байляваць, біцца на шаблях, буяніць – усё гэта было зместам вайсковага жыцця. Буянства падлягала пакаранню, але не пляміла афіцэрскага гонару. Страляліся рэдка, але секліся за любую драбніцу. А пасля зазвычай было замірэння, а потым балюскі і сяброўства». Найноўшая гісторыя Беларусі сведчыць: шматвяковая традыцыя продкаў не зусім канула ў лету. Гуляе паданне, што ў сярэдзіне 1980-х пісьменнік Владзімір Дамашэвіч, вядомы выступамі в абарону беларускай мовы, выклікаў на дуэль калегу па літаратурным цэху Івана Чыгрынава. А мне, паглядзеўшы тутэйшыя тэлеканалы, часам хочацца паслаць выклік цэламу тузіну асобаў. У іх даўно атрафавалася чалавечая якасць, якая называецца сумленнем.